अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिस्क देता है, और वही है जो कुव्वत का भी मालिक है, इख्तदार का भी मालिक।